الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tunaendelea na darasa letu la al-fiqhu al-muyassar fi dhawi al-kitabi wa sunna, tukiwa tupo kwenye mlango wa 17 ambao unaitwa al-musabaqa. Tupo kwenye mlango wa 17 ambao unaitwa al-musabaqa. Na mlango uliokwisha ambao tumetoka kuelezea kwa ni mlango wa 16 fi sulh, katika sulhu, na kwamba kaona sulhu katika lugha ni taufik au kuondoa ugomvi, na katika sheria kaona kwamba ni mafungamano ambayo kwa kupatikana fungamano hayo ukatika ugomvi baina ya wenye kugombana, kubaliano ambayo kwa makubaliano hayo sababisha kukatika ugomvi na kuisha ugomvi baina ya wenye kugombana. Kisha zikatajwa dalili za kisheria ambazo zinazoonyesha kwamba sulhu ni jambo ambalo linalo juzu katika sheria, kama ilivyokuja katika kitabu cha Allah ndani ya surati An-Nisa aya ya 128, Allah anasema wasulhu khairun, na sulhu ni khairi. Na kauli ya Allah wa intaifatani minal mu'minina qitatalu fa aslihu bainahuma, kwamba makundi mawili katika waumini wakigombana basi suluhisheni baina yao. Aya zingine nyingi miongoni mwa hizo, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin baina an-nas, al-aya. Sasa hii inaonyesha kwamba Qur'an ambacho ni kitabu cha Allah imethibitisha sulhu kuwa ni jaiz. Kadhalika na Mtume SAW akathibitisha hilo kwamba sulhu ni jaiz baina al-muslimin. As-sulhu jaizun baina al-muslimin, kama sulhu inafaa kati ya Waislam. Illa sulhan halla haraman au harama halala, isiokuwa sulhu iliyohalalisha haram au iliyoharamisha halali. Tukaona kwamba Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam aliwasuluhisha Waislam waliogombana, aliwasuluhisha Waislam waliogombana, kama ilivyokuja katika kisa cha kuwasuluhisha kati ya Banu Amr ibn Auf, ambacho ni muttafaqun alayhi min hadithi Sahal ibn Sa'd inda al-Bukhari. Imekuja hadithi hiyo kadhalika inda Muslim katika Sahih al-Bukhari. Hadithi hii imekuja katika babu al-adhan katika Sahih Muslim, imekuja katika babu sulh, imekuja katika babu sulh. Kadhalika dalili ya ijma kwamba umma wa Kiislamu umekubaliana juu ya fujuzu kwa sulh baina nnas, kwa malengo ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kuwaridhisha wale waliogombana, kisha kuwaridhisha wale ambao waliogombana. Maelezea hayo katika darasa letu lio tangulia, na leo tupo katika mlango wa 17, ambapo mlango huu naelezea al-musabaka, nukta ya musabaka. Yaani neno musabaka limekuwa mashuhuri mpaka katika lugha yetu Kiswahili, kukiwa kutakuwa na mashindano mathalani ya Qur'an, tunasema kuna musabaka kwa Qur'an. Limana mashindano ya Qur'an, wanasikilizwa watu mmoja mmoja, kisha anapatikana mshindi baina yao. Kwa maana aliyesoma vizuri kwa ahkamu zake na umahiri wake wa kuhifadhi na kuzisoma zile aya ambazo alizotakiwa zisome, kama jinsi ambavyo zilivyokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mlango huu una masail, mlango huu una masail. Almas'alatul ula, mas'ala ya kwanza, maanaha wa hukmuha. Mas'ala ya kwanza inaelezea kuhusiana na maana ya neno musabaka, na kadhalika kuhusiana na hukumu ya musabaka. Al-awwal maanaha, tunaanza na maana yake. As-sabqu ma yatarahanu alayhi al-mutasabiquna fi al-khayl wal-ibil wa fi an-nidal, faman sabaqa akhadhahu. As-sabqu ni kile ambacho wanakiweka rehani kitu hicho wenye kushindana kwa kutumia farasi au kutumia ngamia au kutumia mishale, kutumia mishale, yani kutupa. Wazi? Kutupa mishale na au kushindana shabaha kwa nyingine. Faman sabaka, yule ambaye atakayeshinda. Maana tumeshindana kwenye uendeshaji au kimbizaji wa farasi, tukapangiana tunatokea sehemu fulani mpaka sehemu fulani, atakayefika wa kwanza huyo ndio mshindi. Kadhalika vile vile shindana katika ukimbizaji wa ngamia, natoka sehemu fulani mpaka sehemu fulani, atakayefika wa kwanza ndiye mshindi. Kadhalika tunashindishana katika utupaji wa mishale, tunalenga raundi ile pale au duara lile au mti ule, ambaye atakayepatia huyo ndiye mshindi. Wazi? Hii ni maana ya sabqu. Hii ni maana ya sabqu. Wal musabaqatu, na musabaka, hiya almujaratu baina alhayawan wa ghairihi, ni kukimbizana kati ya wanyama na wasiokuwa wanyama. Walmunadalatu walnidal, na kushindishana kutupa kwa mishale au kwa chochote, kama vile katika zama zetu naweza tukashindishana kutupa bunduki, yani kupiga bunduki au kadha, au tukashindishana kuzungusha fimbo, au tukashindishana kuzungusha upanga au kadha, ingana na kila ambacho kitakachoamuliwa baina ya wale wenye baina mutasabiqin. Masabaqatu birrami bisihami wa nahwiha, kushindana nidhal wal munadala wan nidhal, ni kushindana kwa kutupa au kushindana kwa mishale na mfano wake. Kwa musabaka mujarat baina alhayawan, munadala wan nidhal, musabaka firami wa bisihami, kutupa mishale na mfano wake. Hii ni sehemu ya kwanza. Na sehemu ya pili katika masala ya kwanza, hukumuha wa adillatuha, hukumu ya musabaka na dalili za musabaka. Asema wal musabaka tujaizatun bil kitabi wa sunnati wal ijma', kwamba musabaka, kushindana, ni jambo linalofaa katika kitabu na jambo linalofaa katika sunna, kadhalika ni jambo linalofaa katika ijma', kwamba jawazuhu fil kitabi wa sunnati wal ijma', kwamba katika Qur'ani kuna dalili yake na sunna pia na ijma' al muslimin. Amma al kitabu fa qawluhu ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa, Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia Waislam wajiandae kwa ajili ya washirikina kwa hali yoyote watakayoweza katika nguvu. Mastata'tum min quwwa min ribatil khayl, katika hali yoyote watakayoweza katika nguvu. Hii inaonyesha ya kwamba jambo la musabaka limejuzu katika sheria, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza katika kitabu chake. Na hii ni kama ambavyo tulivyoeleza huko nyuma katika maana ya almusabaka, kwamba hiya almujaratu baina alhayawan almunadala wanidhal, ni almusabaqatu birrami bisiham au isabakum yatarahanu alayhi almutasabiquna fil khayl wal ibil fil nidal kadhalika wa man sabaka akhadhahu. Kalbasema Allah a'iddu lahum min quwwati a'iddu lahum masata'tu min quwwatin, wa waandalie hao washirikina kwa jinsi yoyote atakavyoweza. Kwa maana inaingia kila aina ya mambo ambayo yatakayokuwa yanamfanya yule atakayafanya kuwa na nguvu, na miongoni mwa hayo ni kushindana katika farasi, sababu zamani watu walikuwa wakizitumia farasi kuwa ni moja ya ala zinazotumika katika vita, au moja ya vyombo vinavyotumika katika vita. Kama mtu ambaye atakayepigana yupo juu ya farasi, anakuwa ana uwezo mkubwa zaidi kuliko yule ambaye anayepigana yupo chini akiwa anatumia miguu yake. Kwa hiyo watu wakawa wanajifunza namna gani ya kukimbiza farasi, namna gani ya kupishana, namna gani ya kupigana juu ya farasi, kadhalika na mambo mengine yanayofanana na hayo. Haya ni katika mambo ambayo alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya kwa masahaba wake. Kadhalika mina sunna ma rawahu Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam sabaqa bayna al-khayl al-mudammara min al-hafiya'i ila thaniyati al-wada'i wa bayna allati lam tudmar min thaniyati al-wada'i ila masjid bani Suraiq. Katika sunna Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam alikuwa anashindanisha kati ya khayl, khayl ni farasi, al-mudammara, farasi aliyefanyiwa tadhmir, min al-hafiyai, kutoka eneo linaloitwa hafya, ila saniyatil wada'i, mpaka lile eneo linaloitwa saniyatil wada'i. Na tadhmirul khayl, tadhmirul khayl huwa an yudhahira alayhi bil alafi hatta tasmun thumma la ta'lufu ila illa qutan litakhif wa takunu wa yakunu tadhmirul khayl lil ghazwi aw as-sibaq. Tadhmirul khayl ni ku mlisha farasi aliandaliwa kwa ajili ya mapambano, aliandaliwa kwa ajili ya mashindano na vita, kumlisha majani na kile chakula ambacho anachokipenda katika majani mpaka anenepe, kisha anazuiliwa. Baada ya kunenepa anazuiliwa kula majani hayo na kupewa chakula cha kawaida ambacho kitamfanya awe mwepesi mpaka anakuwa mwepesi. Hii ni ada miongoni mwa ada za Waarabu. Wa yakunu tadhmiru al-khayl, kisha nasema kwamba kitendo cha kumfanya farasi au al-mudammara aliyefanyia tadhmir mara nyingi huwa maandalizi haya yanafanyika kwa farasi wa vita au wa mashindano. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anawashindanisha wale farasi wa mapambano kwa kiwango kirefu toka hafia mpaka thania tulwadai, wa baina allati lam tudhmar, baina yule ambaye wale ambao hawajafanyiwa maandalizi hayo kutoka thania tulwadai ila masjid bani Zurayk. Na haya yote ni maeneo katika mji wa Madinatu Rasulihi sallallahu, Madinatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نسل أو حافر. هكونا مشندانو اسفكوا نكتك فراسي isokuwa katika farasi au ngamia au mishale. Kuna mashindano sokuwa ni katika farasi au ngamia au mishale. Hufin al-khuf al-ba'ir, Huf maana yake ni ngamia, wa nasl na nasl maana yake ni assahamu dhun nasl, ni ule mshale uliokuwa na chuma chini chongo, sawa. Wal hafir huwa al faras, hafir huwa al faras, ni nasli maana yake ndio kile chuma cha mshale wenyewe. Wazi? Kadhalika nikuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ala innal quwwata ar-ramyu, tambueni ya kwamba nguvu ni kutupa, nguvu ni kutupa, bi maana kutupa mishale kwa ajili ya mazoezi. Kadhalika kwa maana hii ya jambo hili la musabaka, Allah subhanahu wa ta'ala amesema kuhusiana na ndugu zake Yusuf walivyokuwa wanamuomba Yusuf kwa baba yao Yaqub alayhi masalatu wassalam, inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda maktaina, inastabiq bimana natarama bisihami au natajara ala alaqdami, inna dhahabna nastabiqu ay natarama bisihami, tunashindana kutupa kwa mishale, au natajara ala alaqdami, au tunashindana kukimbia kwa miguu, au tunashindana kukimbia kwa miguu. Anasema Sheikh Saleh Jazahullah, katika mlango huu, waqad i'tana al-ulama'u fi hadha al-bab wa sammawhu bab al-fursiyya au bab al-furusiyya, waqad i'tana al-ulama'u fi hadha al-bab, na kwa hakika waliutilia umuhimu wanawachuoni mlango huu, na wakauita kwamba ni mlango wa furusiya, kwamba ni mlango wa kushindana kwa farasi, mlango wa kushindana kwa farasi. Na neno furusiya ni neno ambalo linalopatikana kwa wale ambao wanaoshindana ima kwa farasi au kwa kutupa mishale, au wanashindana kwa kukimbizana au kwa kuangushana mieleka na mfano wa hayo. Yote haya yanaingia katika mlango wa al-furusi, yani mlango wa ujasiri. Mlango wa musabaka ni mlango ambao unamfundisha mtu kuwa jasiri. Naam. Katika dalili pia ambazo walizotaja watunzi hapa, akasema waqad ajma al-muslimun ala jawazi al-musabakati fil jumla, kwamba na wamekubaliana kwa ijma wa Islam juu ya kujuzu kushindana katika jumla yake, yani katika jumla ya aina ya mashindano. Wamekubaliana juu ya kujuzu kushindana katika aina yake, yani katika kila aina ya mashindano, maadamu tu kusiwe katika hayo mashindano kuna munkarat au kuna lile ambalo litakalosababisha watu washindwe kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Almas'alatu thaniya, mas'ala ya pili, al-ahkamu al-muta'alliqatu biha, hukumu zinazoambatana na jambo hili la musabaka, hukumu zinazoambatana na jambo hili la musabaka. Na hapa watunzi wa hichi kitabu wamezitaja takriban hukumu saba. Al-hukmu al-awwal tajuzu al-musabaqatu 'ala al-khayl. Tajuzu al-musabaqatu 'ala al-khayl wa ghayriha min ad-dawab wal-marakib wa 'ala al-aqdami wa kadha At-tarami bisihami wa isti'mali al-asliha. Hukumu ya kwanza ni kwamba inajuzu kushindana kwa farasi, kwamba watu wapande farasi kisha waanze kushindana. Wa ghairiha min ad-dawabi wal marakib, na isiyokuwa farasi katika wanyama. Wal marakib, na katika vipandwa. Wazi, kwa zama zetu hizi tunafahamu vipandwa vile kushindana kwa magari, kwa pikipiki, kwa besikeli, kwa bajaji, kwa ndege na mfano wake. Wa ala al-aqdami, na kushindana kwa miguu. Kushindana kwa miguu, kama vile kushindana kwa kutembea au kukimbia. Wa kadha tarami bisiham, pia vile vile kushindana katika kutupa mishale. Kushindana katika kutupa mishale au kutupiana, ikiwa kama kitendo hicho cha kutupiana hakitoleta madhara. Wasti'malul asliha, kadhalika kushindana katika kutumia silaha. Kadhalika kushindana katika kutumia silaha. Oktub. قال الإمام القرطبي رحمه الله قال الإمام القرطبي رحمه الله نقطتين فوق بعض نقطة بيلي افتح القوسين ونقوى براكت بيلي قوس بيلي ها لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل. إمام القرطبي anasema kwamba hakuna tofauti baina wanawashioni katika kujuzu kushindana kwa farasi. لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب. فاصل kalama koma wa ghairiha min ad-dawab wa 'ala al-aqdam. Fasil tena sawa na wengineo katika wanyama na kadhalika, pia kuna khilaf juu ya kukimbizana kwa miguu. Wa kadha at-tarami bisihami, pia vile vile kushindana kutupa kwa mishale. Wasti'mali al-asliha, wasti'mali al-asliha, na kutumia silaha. Fasil manake koma. Lima fi dhalika min at-tadarrubi 'ala al-harbi, lima fi dhalika min at-tadarrubi 'ala al-harbi, kwa sababu ya yale ambayo yanapatikana humo, kwa sababu ya yale ambayo yanapatikana humo katika mazoezi. Juu ya nini? Mazoezi ya kivita, kwamba Waislamu wanatakiwa wawe wamejiandaa kimazoezi. Wamejiandaa kimazoezi. Wakati wote kitokea hali ya mapambano, basi wanakuwa tayari wako sawa sawa. Na hili lilikuwa akilifanya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wazi ha? Andika tafsiru al-Jami', katika tafsiru al-Jami' al-Qurtubi juzi ya 9 ukurasa wa 146. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam alishindana. Alishindana na Aisha. Na alishindana na nani? Kisa cha mtume sallallahu alayhi wa sallam na Aisha, simakifahamu? Ha? Baada kusema hadhihi, hadhihi bitilka. Wazi? Kadhalika mtume sallallahu alayhi wa sallam alishindana na bwana mmoja alikuwa anaitwa Rukana. Ha? Rukana. Washindana kupigana mieleka. Huyu Rukana, kisa hichi kimekuja katika hadithi ya mwanae Muhammad ibn Rukana inda Abi Daud, kadhalika inda Ibn Majah. Kija kwenye hadithi ya Abi Daud, hadithi ya 478 wa inda Ibn Majah kadhalika, kwamba Rukana alikuwa ni mtu mmoja mwenye nguvu sana, na hakuwahi kushindana mieleka na yeyote katika watu wa zama zake isipokuwa alimwangusha, alimshinda. Sasa siku moja mtume sallallahu alayhi wasallam akamfuata Rukana akamwambia, Rukana, wewe ni katika watu mahodari katika mieleka, je, nikikushinda utasilimu? Rukana akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba usijiaibishe mbele ya masahaba wako. Maanake sijawahi kushindwa mimi kwenye mieleka. Sasa wewe ninavyokuona unataka upate aibu. Mtume akarudia tena, nikikushinda utasilimu? Na Rukana akarudia tena kwamba usijiaibishe mbele ya masahaba wako hawa. Hawa wanakukubali sana. Sasa wakiona upigwa mieleka takuwa haileti sura nzuri. Mtume sasa anamwambia nikikushinda utasilimu? Rukana akakubali. Mweleka wa kwanza chini, mweleka wa pili chini, mweleka wa tatu chini. Yaani anayeangushwa ni nani? Ni Rukana. Akasema sijawahi kushindwa na nguvu ya aina yoyote isipokuwa hii itakuwa ni nguvu ya Allah. Kampa mtume wake. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fa aslama Rukana. Akawa amesilimu Rukana. Kwa hii ni dalili ya kuonyesha kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alifanya musabaka. Yeye mwenyewe alifanya musabaka. Naam. Katika masala ya pili, nukta ya pili ni kwamba tajuzul musabaqatu ala iwadhin fil ibili. Hai masala nyingine ambazo wengi katika watu hupata gagaziko au tatiziko. Kwamba inajuzu kushindana juu ya iwadh kwa ajili ya badala. Kwamba tunashindana, atakayemshinda mwenzake atapata kiwango fulani cha mali. Lakini vimetaja vile ambavyo inajuzu kuchukua badala katika mashindano. Sawa? Ametaja al-ibil wal-khayl was-siham. Wazi? Al-ibil wal-khayl was-siham. Kwamba inajuzu kuchukua iwad, kuchukua badala ya yale mashindano kwa mshindi pale ambapo mashindano haya yatakuwa kwenye ibil, ngamia au farasi au mishale. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, la sabaka illa fi khuffin au naslin au hafirin. Hadha qad taqaddam, na hii hadithi imetangulia. Naam, nini maana yake? Nini maana yake? Ni kwamba maana yake la yajuzu akhdhu al-ju'l 'ala al-musabaqati illa idha kanat al-musabaqatu 'ala al-ibli wal-khayli aw al-sihani. Kama haifai kuchukua badala au zawadi kwenye musabaka isipokuwa pale ambapo itakapokuwa musabaka huo au mashindano hayo, mashindano ya ngamia au farasi au mshale, lianna tilka min alati alharbi almaamur bitaallumiha wa ihkamiha. Kwa sababu hivyo vitu vitatu ni katika vitu ambavyo hutumika katika vita, vitu ambavyo vimeamrishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallama, kadhalika ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam watu kujifundisha vitu hivyo. Waqila inna alhaditha tahtamilu an yurada bihi kadhalika, kauli ya pili imeelezewa ya kwamba inna alhadith, kwamba hadithi yahtamilu an yurada bihi, inaweza ikawa na maana ya kwamba muradi wake anna ahaqqa ma budhila fihi, kwamba jambo lenye haki zaidi kufanyiwa ndani yake asabqu mashindano, na haqqa ma budhila fihi sabqu hadhihi thalatha, ni hivi vitu vitatu, likamali naf'iha kwa sababu ya ukamilifu wa manufaa yake, wa umumi maslahatiha na kule kuenea kwa maslahi yake, fayadkhulu fiha kullu mughalabatin jaiza yuntafa'u biha fi ddin, inaingia humo, fayadkhulu fiha kullu mughalabatin jaiza, ingia humo kila mashindano yenye kujuzu, yuntafa'u biha fi ddin, watu wananufaika na mashindano hayo katika dini. Na dalili yake ni kisa cha Rukana, ni kisa cha Rukana wa Abi Bakar. Sasa nani kaandika maneno haya? Tahita mwingine, nani kaandika yote mazadi hapa? Musabaka. Sangiza kwa nani? Aloandika yote. Wekundu wa Msimbazi. Si musabaka, tunasoma musabaka. Hamna? Anarudi. Anarudi yo. Anarudisha. Haya ambayo nilisema kuanzia mwanzo mpaka mwisho usiache neno hata moja. Kwanza kwa shauti mimi. Aya tu maneno. Innal hadith. Ai la yajuzu akhdhu al-ju'l 'ala al-musabaqa mpaka mwisho. Wekundu wa Msimbazi wanaenda kwao. Lakini arudi tukaandike. Muda. Sasa takibura inshallah. Thalithan. Kullu ma yatarattab alayhi maslahatun shari'iyya. Nukta ya tatu ni kila ambacho ndani yake kunapatikana kwa kitu hicho maslaha ya kisheria, inafaa ndani yake kufanya mashindano. Katadarubi ala aljihadi wa tadarubi ala masaili alilm, kama vile kushindana kwenye jihadi na kushindana kwenye masala ya kielimu. Fal musabaqatu fihi mubaha, kushindana katika haya mambo ni halali. Wayajuzu akhdhu al-iwad 'alayha, na inajuzu kuchukua badala kwenye jambo hilo. Na hapa inaingia musabaqatu hifdhi al-Qur'an al-Karim. Sawa, hapa inaingia musabaqatu hifdhi al-Qur'an al-Karim, mashindano ya kuhifadhi Qur'an tukufu. Wazi? Naam. Rabi'an, kullu ma yuqsadu minhu al-lu'ba wal-marah, kila ambacho kinachokusudiwa ndani yake michezo na furaha. Al-marah bi maana furaha. Alladhi la madarrata minhu, michezo ambayo na furaha ambazo hazina madhara ndani yake. Mimma abahahu shara, katika yale ambayo yamehalalishwa na sheria. Ukienda Mombasa, ukienda Mombasa utawakuta Wagunya wana mchezo wao unaitwa kirumbizi. Wana mchezo wao unaitwa kirumbizi. Kirumbizi ni mchezo wa fimbo. Mmoja anachukua fimbo na mwingine anachukua fimbo, wanacheza. Wanacheza wanafurahi, kisha wanasambaa. Kwa hiyo kwa sababu wamekuwa na wamezekea katika ile michezo, mpaka wazee wanacheza michezo ile katika harusi na minasabati mingineyo. Siku akikasirishana, basi usikae karibu na Mgunya akishashika fimbo. Kwa sababu akisema hii fimbo inakwenda kwenye pua, basi nagonga hapo hapo kwenye pua. Kwa sababu anajua namna ya kuipiga ile fimbo. Kwa hiyo wakati mwingine pia katika ugomvi hutumia pia fimbo, wanaumizana, wanatoboana na Allahu musta'an. Ala kulli hal, makusudio ni pale ambapo itakapokuwa haileti michezo hiyo madhara, ndio anasema alladhi la madarrata min mimma bahahu shar, katika yale ambayo Allah ame sheria imehalalisha. Tajuzu fihi almusabaqa, yote haya ndani yake inafaa kushindana. Bi sharti alla yushghila an umuri din, kwa sharti isi kushughulisheni na mambo ya dini. Alwajiba, mambo ya wajib, kasalati wa nahwiha, kama vile sala na mfano wake. Wa hadha an-naw'u la yajuzu akhdhu al-iwad 'alayh, na aina hii haifai kuchukua badala, kuchukua zawadi juu ya jambo hilo. Namba 5, li kulli wahidin min al-mutasabiqin fasfu al-musabaqa ma lam yadhharu al-fadl li sahibihi, ma lam yudhhiru al-fadl li sahibihi, kwamba kila mmoja katika wenye kushindana anaruhusia kuvunja ule yale mashindano muda ambapo haijadhihiri ubora kwa muda ambapo yule mwenye kuvunja hajadhihirisha fadhila kwa yule mwenzake. Fa in dhahara lil fadili al fasakh duna al mafdhul, fa in dhahara bas ikidhihiri fadl, falil fasikhi falil fadili al fasakh, basi yule ambaye aliyeshinda ndiye ambaye ataruhusiwa kuvunja mashindano duna al-mafdhul, kuliko yule ambaye aliyeshindwa. Mani utina mithali fi hadha, nalo tupa mfano. Kwa mfano kuvunja al-fadhil wal-mafdhul, tunashindana kukimbia kwa sababu ya hii chupa. Nimekimbia nimekushinda. Ukaomba mimi ndo nivunje, mimi ndio shinda. Kamba kile ambacho tunani tu basi tuachane nacho, labda kama tutatumia wote basi tumekuja. Basi tutumia na wewe basi, lakini yeye hafai kuvunja wakati huo. Kwa sababu ameona ameshindwa. Akasema basi mimi si. Mimi bana basi tena. Ndio hivyo hivyo, sasa nishasema mimi narudi zangu. Ndio hivyo. Ndio anachokusudia hapo, anachokusudia watunzi. Kwamba ikifikia kuvunja makubaliano ya yale mashindano yenu, sawa? Kuna wengine wanashindana kula. Hali ya juzu? Musabaqatun fil akli? Naam, jai. Lakini kwa sharti. Eh? Kwa sharti la israf. Sawa, kwa sharti la israf, kwamba isifikie kwamba kile chakula ikawa wanakiharibu, au kwa sharti la madhara, kwa sababu mtu anaweza akala akafa, yani akala mpaka umauti ukamkuta hapo. Unaweza ukala ukashindwa kuinuka ulipolia, ukaomba watu wakufagie, wakupepee, wakupe vidonge vya Andrew. Naona kuna watu wanacheka hapa. Naonekana hali hii iliwahi kuwakuta. Allahu musta'an. Kwa watoto mara nyingi inatokea sana, na hasa ikiwa katika chakula kile ambacho kinachopendwa, ambacho hakitajwi. Naam. Namba sita, tabtulul musabaka bimauti ahadi almutasabiqin au ahadi almarkubain. Musabaka unabatilika kwa kufa mmoja wa washindanaji au kwa kufa kimoja katika vile vyenye kupandwa. Kimbiza gari langu mimi imeharibika, sasa tunashindana nini sasa na gari shaharibika? Wazi? Gari shaharibika, خلاص. Musabaka ndio ishaisha. Lakini wakati mwingine kunakuwa kumisha kuwa na mikataba kabla. Kwamba wewe gari yako ukiingiza kwenye shimo bwana, utabaki shimoni mwenyewe. Hata ukifa, huu mashindano yanaendelea, mshindi atajulikana huko atakapofika. Sababu magari yanakatika matairi, yanakatika kadha, yanavunjika moja kwa moja mashindano. Labda alikuwa ni kwenye kona, ameacha kona, ameingia huko. Wanakuja kuopoa kupeleka hospitali. Mashindano yanaendelea, kwa sababu wakati mwingine mashindano yanakuwa ni ya watu 100, 200 au watu 50 au kadha. Wazi? Yukrahu lil amin au al huduri madh ahad al mutasabiqin. Sabiqain au mutasabiqin idha kanu kathir. Wazi? Au aibihi, kwamba haifai, ni jambo lenye kuchukiza kwa yule mtu mwaminifu au wale ambao walio hudhuria. Amin ni mtu aliyeaminiwa kushika zawadi, anaitwa amin, au katika lugha nyingine mafukaha wanaita almuhallil. Halil ambaye yeye ndiye atakayekuja kusema huyu ameshinda au huyu hakushinda. Sasa haifai kwa mtu aina hiyo aliyeaminiwa kapewa nafasi hiyo ya usimamizi wa yale mashindano au wale wenye waliohudhuria kumsifia mmoja katika wale washindi, katika wale wenye kushindana, au kumtia kasoro mwingine, kwa sababu jambo lile linaingiza kitu fulani katika nafsi za wale washindana. Masala ya tatu, shurutu akhdhi al-iwadhi fi al-musabaqa. Shurutu akhdhi al-iwadhi fi al-musabaqa, sharti za kuchukua ile zawadi katika mashindano. Habbiya nil ana hilo ni katika mahallu khilaf. Awalan ta'yinu ar-rumatu fi al-munadala, kuwa ainisha wale wenye kutupa katika mashindano ya utupaji, au al-markubin fil musabaqa, au kuainisha ni kuwataja wale wenye wanyama wenye kupandwa markubina, wale wanyama ambao watakaotumika katika mashindano hayo ya musabaka. Wadhalika birruya, kitendo hicho cha kuainisha, tunafanya taaini kwa nini? Kwa kuona. Sawa, tunafanya taaini kwa kuona. Kuona hii ndio mishale na hawa ndio watupaji, hivi ndio vipandwa na hawa ndio wapandaji. Sote tunaona eh? Ili sitokee baadaye kwamba tulikubaliana kushindana kwa farasi wa aina fulani. Sasa farasi zinatofautiana, kuna farasi chotara na kuna farasi wa Kiarabu, kuna farasi asiyekuwa Mwarabu na asiyekuwa wa Kiajemi, lakini wamechanganyika baina ya Mwarabu na nani, na Ajami. Au kuna mnyama ambaye aliyezaliwa baina ya farasi na punda, akazaliwa akatoka aina fulani ya mnyama ambaye anafanana ima na farasi au na punda. Akiwa anafanana na farasi akayoga pamoja na farasi wengine, huyo mnyama anakuwa na nguvu kuliko farasi yule wa Kiarabu au farasi kadha katika aina zile za farasi. Hao wanataka kuainisha kwa kuona kwamba hawa ndio ambao wanashindana. Na hata katika magari, lazima magari yanashindana kutokana na aina zake. Sawa? Kwa tuangalie huko, tutaangalia huko. Namba 2, ittihadul marakib fil musabaqa. Ittihadu al-marakib fil musabaqa. أو القوسين في المناضلة وذلك بالنوع. اتحاد ما ناكي نيني كوفيفانيا فيتو هبي فيفاناني كما ني فيباندوا كتك فيباندوا كتك كتك مشندانو يا فيلي فيباندوا بس فيناتكيوا فيوه فيوتي في أين موجة اكيوا ني هلي مشالي بس mishale yote iwe aina moja. Sawa? Fala tasihu baina arabiyin wa hajinin. Fala tasihu baina arabiyin wa hajin. Haifai na wala haisihi kuwashindanisha farasi wa Kiarabu na asiyekuwa wa Kiarabu. Farasi ya Kiarabu na farasi asiyekuwa wa Kiarabu. Hajin huwa nabatun au hayawanun yuntaju min tazawuji nauaini au sulalataini. Yuntaju min tazawuji nauaini au sulalataini au sinfaini mukhtalifain lijinsin wahidin. Lijinsin wahidin. Hajin ni nabat, ni mmea unaotokana na kukutana aina mbili. Sawa? Sampuli mbili zinazotofautiana kwenye jinsi moja. Hii inaitwa hajin. Katika mmea inakuwa hivyo. Na kwa kitu kilichokuwa hai, wazi, huwa rajulun mauludun min abawaini. Rajulun mauludu min abawaini au irqaini mukhtalifain. Wazi ya jamaa, ni mtu ambaye alizaliwa kutoka kwa wazazi wawili au mishipa miwili inayotofautiana. Chotara ya? Wa min al-khayl, auda mahal shahid. Al-hajir min al-khayl. Ha? Ma talidu birzaunatun min hisanin arabiyin birzauna. Ma talidu birzauna. Birzauna ni aina ya mnyama. Ni kile ambacho kinachozaliwa na aina ya mnyama naitwa birzauna. Sawa? Min hisanin arabiyin, kutoka kwenye farasi wa Kiarabu. Ya mjui aina za farasi. Na farasi ya Kiarabu. Wazih? Na farasi asiyekuwa wa Kiarabu. Birzaunatun min hisanin arabiyin. Wa minan nasi alladhi abuhu arabiyun wa ummuhu ajamiyya. Nila ambaye babake mwarabu, mama yake nani? Mwajemi asiyekuwa mwarabu. Ma maana albirzauna? Wa birzaunatu, utatanisha kwa baadhi, huwa dabbatun duna alfaras, ni mnyama ambaye sio dabbatun duna alfaras, ni mnyama ambaye sio farasi. Lakini mnyama ambaye sio farasi, huyu mnyama anatokana na nani? Min hisanin arabiyin. Wazih? Anatokana na hisanun arabi. Anaweza kaa huyu hisanul arabi ame zaa na mnyama mwingine. Katika mnyama kile kitoto kinachozaliwa pale kinaitwa birzauna. Sasa hawa huwa wanazaliwa kisha wanawekwa katika mashindano. Ukimuona hivi unaweza ukajua ni farasi tu wa kawaida. Wazih? Ni farasi tu wa kawaida. Lakini katika uhalisia mnyama huyu ambaye anaitwa birzauna anakuwa na nguvu, kasi yake ni tofauti na farasi wa kawaida. Sasa katika mashindano, ukisema tu mashindano ya farasi kisha mtu akaja na mnyama aina hii, mwingine akaja na mnyama aina ile, kunaweza kukakosekana kile kitu kinachoitwa al-ittihad, ambao ni sharti. Wazih? Hadha huwa al-maqsud. Wala baina qausin arabiyatin wa farisiyya, wahadha mawjud kathalik. Kathalika pia haifai kufanya mashindano ya kutupa mishale. Kuna mishale wa Kiarabu na mishale wa Kifursi. Abu wa Fursi na ada zao huko wana aina ya mshale wao, na Waarabu na ada zao pia wana aina ya mshale wao. Kwa tunapokuwa tunatumia mashindano, tunatakiwa tulete ima mshale huu au mshale huu. Inawezekana pia na Waha wana aina ya mshale wao. Wabembe pia wana aina ya mshale wao. Wanyema? Ha? Ndoano? Au makira? Ala kulli hal, ala kulli hal, tunatakiwa hapa nini? Ni ittihad. Thalithan tahdidu almasafati au alghaya, lazima tuweke mwisho wa yale mashindano yetu. Wazih? Au kama tukuweka mwisho, basi tuweke masafa. Tuweke masafa kuanzia sehemu fulani mpaka sehemu fulani, kwa masafa fulani. Haya ndio ambayo tutakayoyatumia katika mashindano yetu. Wadhalika imma bil mushahadati au bidhari, na hiyo imma kwa kuangalia au kwa kutumia kipimo cha dhiraa. Sawa? Dhiraa 500, dhiraa kadha, basi mnapima mpaka mnafika. Radiyan an yakuna al-iwad ma'luman mubahan, an yakuna al-iwad ma'luman wa mubahan. Kile ambacho tunachoshindania ambacho ni zawadi ni lazima kiwe kinafahamika, tena kiwe ni chaha, ni halal. Wazih? Liannahu malun fi aqdin, kwa sababu hiyo ni mali katika aqd, katika makubaliano. Fawajaba al-ilmu bihi wa ibahatihi kasairi al-uqud, ikawa ni wajibu kujua na ni wajibu mali hiyo ni ya halali kasairi al-uqudi, kama jinsi ambavyo inavyotakiwa katika makubaliano na mikataba mingine. Khamisan, an yakuna al-iwad min ghairi al-mutasabiqin. Hii zawadi hii inaoshindaniwa isiwe inatoka kwa wale wenye kushindana. Liyakhruja bidhalika an shabahi al-qimar, ili iweze kutoka kwa kitendo hicho kwenye sura ya kufanana na kamari, kwa sababu kamari huwa watu wanakwenda kucheza kamari na pesa zao, kila mtu anakwenda na pesa yake, akiliwa ndio ameliwa hivyo. Amma idha kana minhuma, ama ile zawadi ikiwa inatokana na wao wale wa wenye kushindana wawili, au min ahadima, au kwa mmoja wao, fala tasihhu al musabaqa, hayasihi au mashindano. Fala tasihhu al musabaqa, mashindano hayo hayasihi. Naktafi bihadha, wallahu a'lam. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.